Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 listopada, punktualnie 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. O ponadpartyjne porozumienie w sprawie ustawy covidowej apeluje marszałek Sejmu i zaprasza na rozmowy szefów klubów i kół parlamentarnych. Od jutra rusza program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla wszystkich, którzy skończyli 18 lat. Wyrok prawie 8 lat więzienia usłyszał kierowca, który pędząc autem zabił pieszego na pasach w Warszawie. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaprosiła szefów wszystkich klubów i kół na spotkanie na temat dalszych działań w sprawie epidemii COVID-19. W ostatnim czasie grupa posłów PiS zgłosiła w Sejmie projekt dający pracodawcy możliwość sprawdzenia, czy pracownik jest zaszczepiony. Jednak nie został on złożony i formalnie nie istnieje. W związku z tym, że pomysł posłów PiS został skrytykowany, Elżbieta Witek zaproponowała, by posłowie wystąpili ze swoimi projektami ponad podziałami. I chcę zobaczyć, czy jest dobra wola, czy są inne pomysły, czy jesteśmy w stanie ponad podziałami w tej trudnej sytuacji, która dotyczy absolutnie nas wszystkich, bo sami Państwo wielokrotnie zwracaliście uwagę na to, podobnie jak i my, że ten wirus nie ma barw partyjnych, że on atakuje znienacka, jest groźny, a na dodatek mutuje. Spotkanie marszałek Sejmu z szefami wszystkich klubów i kół ma się odbyć w środę w południe. Również premier Mateusz Morawiecki mówi, że jego ugrupowanie chce rozmawiać z opozycją w sprawie sytuacji epidemicznej. Podkreśla, że rozwiązania pozwalające pracodawcy na sprawdzenie, czy pracownik jest zaszczepiony, nie są skierowane przeciwko osobom niezaszczepionym. Nie oznacza to jakiejś segregacji, jak niektórzy mówią, tylko pracodawca, na przykład właśnie pracodawca danego urzędu może część pracowników przesunąć do pracy bez klientów, bez obywateli, bez bezpośredniego kontaktu z obywatelami, do jakiejś pracy biurowej, bądź do pracy zdalnej. Przeciwko COVID-19 do tej pory zaszczepiło się około 65% Polaków. Od jutra każda pełnoletnia osoba może zaszczepić się bezpłatnie przeciwko grypie, informuje o tym rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Czyli każdy, kto ukończył 18 rok życia, może pójść do przychodni, która jest punktem szczepień i poprosić o zaszczepienie. Nie ma powodu, by POZ odmawiał, ponieważ jest ponad 1 000 000 szczepionek dostępnych w tej chwili w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Do niedawna bezpłatnie przeciw grypie mogły zaszczepić się osoby starsze, osoby z upośledzoną odpornością, medycy i służby mundurowe. 7 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz 15 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych dla kierowcy, który 2 lata temu, jadąc z dużą prędkością, śmiertelnie potrącił na pasach mężczyznę. W Stołecznym Sądzie Okręgowym zapadł wyrok w sprawie wypadku na ulicy Sokratesa w Warszawie. Przedstawiająca ustne motywy wyroku sędzia Marzena Tomczyk-Zięba mówiła, że zachowanie Krystiana O. było karygodne i zasługuje na szczególne potępienie. Dopuścił się on bowiem przestępstwa o bardzo wysokim stopniu społecznej szkodliwości, a naruszenie przez niego przepisów ruchu drogowego było rażące i jaskrawe. Swoim sposobem jazdy nie tylko spowodował śmierć pokrzywdzonego, ale również naraził na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowia jego żony i malutkie dziecko, którzy znajdowali się na tym samym przejściu dla pieszych ułamki sekund czy centymetry za pokrzywdzonym. Sąd wymierzył Krystianowi O. niemal najwyższą możliwą karę, jaką można dostać sprawca wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Z przyjętą przez sąd kategorią czynu nie zgadza się pełnomocnik rodziny pokrzywdzonego, adwokat Marta Zakrzewska. W tej sprawie moi klienci mają nieodparte wrażenie, że jednak sprawiedliwości nie stało się zadość. Liczyliśmy na to, że kwalifikacja prawna czynu będzie taka, jak ją przyjął prokurator, która w naszej opinii stanowi odzwierciedlenie oczekiwań społecznych. Prokuratura wnosiła o inną kategorię czynu, zabójstwo z zamiarem ewentualnym i domagała się 15 lat pozbawienia wolności. W Ustrzykach Dolnych na Podkarpaciu odsłonięto tablicę ku czci Chaima Aisa. Był on jedną z tych osób, które w czasie II wojny światowej zaangażowały się w akcję paszportową polsko-żydowskiej grupy Ładosia. Południowoamerykańskie paszporty fałszowali polscy dyplomaci pod kierownictwem ambasadora w Bernie Aleksandra Ładosia. Ich działania współfinansował Chaim Ice, który zajmował się także siatkami przemytu i zbieraniem danych potrzebnych do wypisania paszportów. Dokumenty pozwalały Żydom na uniknięcie niemieckich obozów zagłady. Chaim Ice traktował to jako swój cel życiowy, ofiarował na niego wszystko tak naprawdę, oszczędności, życie i cały swój czas. Mówiła Monika Maniewska z Instytutu Pileckiego i Międzynarodowego Komitetu Grupy Ładosia. Tablica ku czci Chaima Ice'a zawisła w budynku Ustrzyckiej Biblioteki. Przed wojną stała tu synagoga, mówił szef IPN dr Karol Nawrocki. Bez Aleksandra Ładosia i bez Ice'a nie byłoby możliwości uratowania kilku tysięcy Żydów. Decyzją Sejmu trwający rok jest rokiem Grupy Ładosia. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Wieczorem i nocą pochmurno z przejaśnieniami. Na południu deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg. Nocą uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Również marznące. Drogi i chodniki mogą być śliskie. Nocą od minus 4 stopni na pogórzu do ledwie plus 2 nad morzem. Nad ranem na północy marznący deszcz powodujący gołoleć, więc również uważajmy. A jutro w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami na południu. Na północy oraz w centrum popada deszcz, na Suwalszczyźnie śnieg i śnieg z deszczem, za to na Pomorzu oraz na Kujawach możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Jutro w dzień wiatr zachodni, słaby i umiarkowany nad morzem oraz w górach porywisty, do 60 km na godzinę. Jutro od minus 1 stopnia na Podhalu, plus 3 na wschodzie i na południu, 5 w centrum, 7 w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku, do 9 stopni nad morzem. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 16, teraz muzycznie, idealnie pod prognozę pogody, ale przecież w pierwszym zdaniu mojego listu z prognozy pogody wynikało, że z północnego zachodu napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. No i tak też chwilkę po 16 Arctic Monkeys się zjawiają. Mam nadzieję, że z rozgrzewającym nagraniem. zd@polskieradio.pl mailowo, 71335 smsowo i najszybciej i najłatwiej telefonicznie 2 2 7 3. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're out of view, 'cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I'm going through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, but I don't know if you the same as I do. But we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. We're sort of hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day? 11 minut po godzinie 16. Tragedia w Stanach Zjednoczonych, w mieście Waukesha, w stanie Wisconsin, kierowca SUV-a wjechał w uczestników bożonarodzeniowej parady. Z nami jest nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Witam cię w audycji popołudniowej. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Stosunkowo jak na Stany Zjednoczone, to jesteś bardzo niedaleko tej miejscowości Waukesha w stanie Wisconsin. Tak, w Chicago i stąd rzeczywiście obserwujemy, co się wydarzyło. To jest bardzo tragiczne wydarzenie. Państwu może wydaje się to dziwne, bożonarodzeniowa parada właśnie w listopadzie, ale to był początek sezonu tego świątecznego w Stanach Zjednoczonych, bo to są właśnie święta dziękczynienia, które już w czwartek i potem przygotowanie właśnie do Bożego Narodzenia i to był taki początek tego wyjątkowego, wydawałoby się, tutaj okresu w Stanach Zjednoczonych. Tutaj to wszystko zaczyna się bardzo wcześnie, ale wracając do tych tragicznych wydarzeń, to doszło do nich w niedzielne popołudnie czasu lokalnego. Wiadomo, że w tej chwili nie żyje 5 osób. To jest ten najtragiczniejszy bilans, ale tak jak podkreślają władze, to jest dopiero wstępny bilans. Dlaczego? Wiadomo, że wśród rannych są również dzieci. Praktycznie natychmiast do szpitali przewieziono 12 dorosłych i 11 nieletnich. Następnie poinformowano o kolejnych osobach rannych. W sumie ponad 40 osób odniosło obrażenia, a ponad 20 nadal właśnie przebywa w szpitalach. Sprawca został aresztowany, ale właśnie no, tutaj powinniśmy używać chyba nawet stwierdzenia, tak jak podkreślają amerykańskie media, podejrzany. Wiadomo, że jest to Darrell Brooks. On jest przesłuchiwany w tej sprawie i również amerykańskie media informują, że ma on przeszłość kryminalną. Tyle w tej chwili wiemy na ten temat i czekamy na dalsze informacje policji. Natomiast szef miejscowych stróżów prawa Dem Thompson poinformował, że czerwony SUV przedarł się przez barierki parady i skierował się główną ulicą na zachód. Następnie wjechał w grupę ludzi do placówek medycznych. Poszkodowani dowożeni byli także radiowozami, które szybciej pojawiły się w niektórych momentach niż karetki i te osoby, które nie wymagały właśnie pomocy medyków, to były przewożone do szpitali przez policjantów. Wśród rannych, to są jedne z najbardziej tragicznych informacji, są członkowie zespołu tanecznego z miejscowej szkoły. Podkreślamy, że kierowca tego pojazdu został aresztowany, a ten samochód, ten czerwony SUV, jest teraz przedmiotem śledztwa, a zarazem głównym dowodem w sprawie. Mówi jeden ze świadków tych tragicznych zdarzeń, Angelito Tenorio, posłuchajmy. The SUV just zooming down along the parade route. Zauważyłem samochód, który powalił barierki i wjechał na ulicę, na której odbywała się parada. Następnie zauważyłem krzyczących ludzi. Część z nich była zalana krwią. To było coś okropnego. Zdecydowana większość ludzi nie wiedziała wtedy, czy to jest nieszczęśliwy wypadek, czy celowy atak. Widziałem osoby leżące nieruchomo na środku ulicy, które nie dawały znaków życia. That's when it looked like I saw people who appeared to be lying in the middle of the street. Chwilę po tym, jak auto przedarło się przez barierki, w jego stronę zostały oddane przez policję strzały. W wyniku tych strzałów nikt jednak nie został ranny. Nie wiadomo, podkreślamy w tej chwili, czy to wszystko ma związek na przykład z terroryzmem wewnętrznym. Biały Dom na bieżąco informowany jest o wynikach śledztwa, a wiele filmów z parady jest obecnych w mediach społecznościowych z tych tragicznych zdarzeń. Na przykład Angela Obolio, która obserwowała to wszystko z balkonu swojego mieszkania na 5. piętrze. Jej film pokazuje, jak SUV uderza w osobę w orkiestrze tej marszowej. Pojazd jedzie dalej do przodu, uderzając i przejeżdżając innych w zespole i porusza się dalej. Na filmie słychać krzyki ludzi, widać biegnących ludzi w poszukiwaniu bezpieczeństwa, gdy SUV kontynuuje swoją jazdę przez tłum. Tragiczne wydarzenia. No właśnie na tych nagraniach z kamer monitoringu, także z tych filmików nakręconych przez świadków, widać, jak ten czerwony samochód z przerażeniem na to się patrzy, wjeżdża w uczestników świątecznej parady. Zastanawia mnie to. Parady bożonarodzeniowe od lat zabezpiecza się, szczególnie po wydarzeniach z 11 września, blokując możliwość wjazdu samochodom w miejsca, gdzie odbywają się takie parady. Dlatego no, dziwi, że kierowca mógł wjechać w tłum. Co na to policja? To prawda. Ale też trzeba podkreślić, że to była mniejsza parada i nie sposób jest wszystkich parad tak zabezpieczyć, żeby tam się nic nie stało. Oczywiście większość zakłada, że nie wydarzy się nic niebezpiecznego. Natomiast rzeczywiście te barierki są, ale nie w każdym miejscu takie, żeby się ich nie dało sforsować. I przypominają mi się wydarzenia na przykład z Nowego Jorku przed 4 lat, gdzie tam właśnie doszło do sforsowania barierek i jechał po chodniku właśnie zabijając osoby jeden z emigrantów i już na kolejnej paradzie w Nowym Jorku postawiono w tym miejscu, gdzie ewentualnie jakiś samochód mógłby wjechać w tłum ludzi, specjalnie duże ciężarowe pojazdy, tak aby to uniemożliwić. Naprawdę tutaj środki bezpieczeństwa, gdzie tylko można, są przygotowywane i robione tak najlepiej, jak się to da, ale no, życie pokazuje, że nie wszystko da się w 100% zabezpieczyć, niestety. O tragedii w mieście Waukesha w stanie Wisconsin. Jan Pachlowski, nasz amerykański korespondent z Wiecznego Miasta dziś. Bardzo dziękuję za relację. Dziękuję. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 17 minut po 16. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 20 minut po godzinie 16. Ogromne zainteresowanie rekrutacją do Wojsk Obrony Terytorialnej. Tylko w ten weekend w szeregi formacji wstąpiło kilkaset osób, a rekrutacja się nie kończy, jest dopiero nieco dalej niż na półmetku. Obecnie formacja liczy blisko 31 tysięcy żołnierzy. Plany rozbudowy WOT-u mówią o 53 tysiącach, tak więc jeszcze brakuje 20 tysięcy ochotników. No więc kto chętny? Ręka do góry, no łatwo się mówi. Jak wstąpić w szeregi WOT-u? Izabela Kosteszyna. Aby zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, trzeba spełniać 5 wymagań, wymienia pułkownik Marek Pietrzak. Minimum 18, maksimum 55, niekarany obywatel Polski, zdrowy. Są co najmniej 3 dobre powody, dla których warto wstąpić do tej formacji, mówi dowódca WOT generał broni Wiesław Kukuła. Po pierwsze dlatego, że warto służyć ojczyźnie. Po drugie, bo służba w Wojskach Obrony Terytorialnej umożliwia kształtowanie własnego charakteru i rozwój kompetencji podwójnego zastosowania, przydatnych nie tylko w wojsku, ale przydatnych w życiu codziennym. I po trzecie, żadne krewieństwo nie zżywa tak jak wspólna służba, więc służba w Wojskach Obrony Terytorialnej umożliwia budowę przyjaźni i służbę pośród osób podobnych sobie. Wojska Obrony Terytorialnej tworzą ochotnicy. Są nimi zarówno 18-latkowie z młodzieńczym wigorem i energią, jak i osoby z doświadczeniem w wieku około 50 lat. W kompanii może być osoba bezrobotna, uczeń, student, pracownik naukowy, pracownik uczelni wyższej, lekarz, pielęgniarz, pielęgniarka, WF-ista, kierowca, mechanik samochodowy. Cały przekrój społeczeństwa, kto tylko ma chęć i spełnia te 5 wymagań. Ten miks wieku, zainteresowań, doświadczeń i zawodów sprawia, że w WOT-ie jest dużo pozytywnej energii, przekonuje pułkownik Marek Pietrzak. Miks całej tej grupy, tego przekroju właśnie takiego społecznego powoduje, że tworzą się bardzo fajne zależności, bardzo fajne interakcje, bardzo duża, fajna, pozytywna energia. Motywów, dla których obywatele wstępują do WOT-u, jest wiele, mówi kapitan Damian Stanula z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Z rozmów, które prowadzimy z kandydatami, wynika, że przede wszystkim chcą mieć realny wpływ na bezpieczeństwo swojego państwa, regionu, w którym żyją. Chcą się nauczyć nowych rzeczy, umiejętności, a takie daje niewątpliwie Wojsko Obrony Terytorialnej. Żołnierz może być kierowany na różnego rodzaju kursy, szkolenia specjalistyczne i tak jest to realizowane obecnie. Jak aplikować na żołnierza WOT-u? Dróg jest kilka, informuje pułkownik Marek Pietrzak. Ja zawsze będę rekomendował kontakt z naszymi rekruterami. Otóż mamy taką nieformalną grupę kilkuset rekruterów w Wojskach Obrony Terytorialnej. Bardzo łatwo ich znaleźć poprzez wejście na stronę www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl i tam jest specjalny formularz, że w popisaniu nazwy powiatu pojawi się kontakt do rekrutera lokalizacyjnie niejako przywiązanego dla tego terenu. Można też bezpośrednio skierować się do Wojskowej Komendy Uzupełnień albo skorzystać z portalu zostańżołnierzem.pl. A potem już tylko, jak już się zostanie żołnierzem, wspomnienia, jak mniemam kolegów z wojska, przepraszam bardzo, z kompanii. Te kompanijne wspomnienia również możemy zbierać i z wielką chęcią je Państwu zaprezentujemy. Pozostałym być może z kompanii, którzy takich rzeczy nie pamiętali. Zachęcam do korespondencji zd3@polskieradio.pl mailowo 713 335 SMS-owo i 2 2 7 3 najszybciej i najłatwiej telefonicznie. Polecamy się w sprawach wojskowych, terytorialsów. 23,5 minuty po godzinie 16. Mamy dla Państwa zaproszenia na koncert. Wczoraj Bartek Deryło wystąpił tu przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a pojutrze w środę 24 listopada o 20 wystąpi we Wrocławiu w Starym Klasztorze. Przypomnę, że nowa płyta Bartka ukazała się w miniony piątek. Wczoraj wystąpił na koncercie u nas we Warszawie, a w środę we Wrocławiu. Polecamy Państwu serdecznie. Mamy zaproszenie na ten koncert, a więc zd3@polskieradio.pl. Adres mailowy dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w koncercie Bartka Deryło w najbliższą środę we Wrocławiu w Starym Klasztorze po 20. zd3@polskieradio.pl, hasło Wrocław. Nowy dzień, znów głuche ślady, mijam tłum, nie widząc twarzy, tylko sterty gazet, reklamy marzeń. Sam od kilku stacji milczę, wpuszczam wiatr, zagłuszam ciszę, ten sam wciąż bilet mam, jak posąg ze szkła, roztrzaskany w walce,

A kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Teraz laptop gamingowy Asus TUF za jedyne 3499, taniej aż o 500 zł. I już od dziś gra FIFA 22 na PC za jedyne 139, taniej o 70 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Czas na informacje z dróg. Radio Nawigator. Szczegóły przedstawi Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Witamy. Witamy, dzień dobry. Coraz bardziej korkuje się na początek A8, czyli obwodnica Wrocławia. Przypomnijmy, że trwają tu prace drogowe. Ekipy za węzłem Wrocław Lotnisko remontują bariery energochłonne. Korek mamy w stronę Łodzi ze względu na zwężenie do jednego pasa. Zator ciągnie się na odcinku 4 km. Korki w okolicach Wrocławia są także na A4. Zator, a może bardziej kolejka aut, czeka do punktu poboru opłat w Karwianach. Na jezdni prowadzącej do Katowic jest dłuższa, ma około 4 km. Do Legnicy z kolei kierowców czeka powolna jazda przez około 3-kilometrowy odcinek A4. Ponadto na pewno sprawnie i płynnie nie przejedziemy przez Wrocław, bo w mieście niemal wszystkie główne ulice świecą się na czerwono. Zresztą podobna sytuacja jest w innych miastach, jak choćby w Krakowie, gdzie zator utworzył się też na obwodnicy miasta. Powoli jedziemy od węzła Zakopiański, właściwie do węzła Tyniecki. To jest dnia do Katowic. W przeciwnym kierunku zakorkowana jest trasa węzeł Balice, węzeł Tyniecki. Korki cały czas te same mamy na Śląsku, to zator na A4 na skrzyżowaniu z drogą 86 na węźle Murckowska. Duża cierpliwość przyda się też jadącym S1, bo tu praktycznie stajemy na przebudowywanej trasie numer 1 w S1. To odcinek Dąbrowa Górnicza pod Warpie. Na Mazowszu prym wjedzie z kolei S8, to obwodnica Warszawy. W samym mieście zresztą też nie najlepiej. Na A2 korek mamy za Strykowem, a w stronę Poznania. Na A2 trwa też naprawa nawierzchni przed zimą. Prace polegają na usunięciu uszkodzonej wierzchniej warstwy i ułożeniu nowej. Roboty na A2 prowadzone są na odcinku od Strykowa do granicy z województwem mazowieckim. Nawierzchnia naprawiana jest zarówno na jezdni do Warszawy, jak i do Poznania. W sumie drogowcy mają do naprawienia około 30 punktów. Prace prowadzone są na pasie prawym A2. Bardzo dziękujemy. Te szczegóły informacji ważnych drogowych na teraz przekazywała Państwu Monika Gniewaszewska. Radio Nawigator Trójki. Kolejne informacje z dróg na naszej antenie już za niespełna godzinę, a więcej informacji na bieżąco w Polskim Radiu Kierowców w systemie DAB Plus oraz w aplikacji mobilnej. Za 27 minut 17. Tymczasem... Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. W październiku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Natomiast w stosunku do września wzrosła o 2,3%, podał Główny Urząd Statystyczny. Przemysł nadal rośnie, choć wolniej od oczekiwań przedsiębiorców, ale zdecydowanie szybciej niż przewidywał rynek, mówi Michał Gniazdowski, analityk zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Komunikat GUS wskazuje, że najszybciej rosła produkcja w branżach eksportowych, to jest w sektorze maszynowym, wśród producentów metali i elektroniki. Tempo wzrostu obniżały natomiast słabe wyniki motoryzacji z uwagi na przerwanie pracy w fabrykach. Spodziewamy się, że produkcja wzrośnie o około 6% w czwartym kwartale. To słabszy wynik niż w ubiegłych miesiącach. Hamowanie produkcji przemysłowej to przede wszystkim wynik poważnych problemów z dostawami. Według comiesięcznego badania GUS w październiku ponad 33% przedsiębiorstw odczuwało braki w dostawach materiałów i półproduktów. To najwyższy wynik w blisko 20-letniej historii badania. Ministerstwo Finansów zapowiada wprowadzenie rozwiązań mające pomóc w walce z zatrudnieniem na czarno oraz z płaceniem części wynagrodzenia pod stołem. Resort Finansów przedstawił rozwiązania, które mają obowiązywać od początku przyszłego roku. Wiceminister finansów Jan Sarnowski wyjaśnił, że po zmianie przepisów konsekwencje ujawnienia nielegalnych praktyk na rynku pracy zostaną przeniesione z pracownika na pracodawcę. Dodał, że dla pracodawców chcących zalegalizować zatrudnienie pracowników zostanie przygotowana abolicja. Poniedziałek przyniósł kolejne osłabienie złotego. Nasza waluta traci do wszystkich głównych walut i jest najsłabsza od 12 lat. Kurs franka szwajcarskiego wzrósł do poziomu 4,50 zł. Dla większości frankowiczów najbliższa rata będzie najwyższa od momentu uzyskania kredytu, mówi Jarosław Sadowski z firmy Expander. Z wyliczeń Expandera wynika, że w przeciągu ostatnich 6 miesięcy rata kredytu w tej walucie na kwotę 300 tysięcy złotych na 30 lat zaciągniętego w styczniu 2008 roku wzrośnie z 1834 zł do 2022 zł. Tak wysoki kurs znacząco podbija również zadłużenie wyrażone w złotych. Dla kredytu udzielonego w styczniu 2008 roku, pomimo prawie 14 lat spłaty, zadłużenie wzrosło z początkowych 300 tysięcy złotych do 371 tysięcy złotych. Teraz za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,48 zł, za euro 4,68 zł, dolar jest po 4,17 zł, a funt brytyjski 5,59 zł. Jeszcze trzy słowa o pogodzie. Wieczorem i nocą pochmurno z przejaśnieniami, na południu deszcz, deszcze ze śniegiem, w górach śnieg, nocą od minus 4 stopni na Pogórzu do plus 2 nad morzem. Nad ranem, na północy, uważajmy, tam marznący deszcz powodujący gołoleć. Jutro pochmurno, najwięcej przejaśnień na południu, za to w centrum i na północy popada deszcz, na Suwalszczyźnie śnieg i śnieg z deszczem, na Pomorzu oraz na Kujawach możliwe opady marznące powodujące gołoleć. Jutro od minus 1 stopnia na Podhalu, plus 5 w centrum, najwyższa temperatura do plus 9 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Słuchając o tym przestępcy, który dokonał tego aktu terroru w Ameryce, no przychodzi smutna refleksja, że kary są za niskie, a kara odpowiednio wysoka jest bardzo prosta. Po pierwsze, jego nazwisko nigdy nie powinno być upublicznione, żeby mu zabrać przyjemność sławy, a osobista zemsta społeczeństwa powinna być prosta. Powinien zostać bez znieczulenia, przeznaczony na narządy, żeby ratować życie komu się da. I to by może odstraszyło, bo to jest bolesne. Zachęcam do korespondencji w tej i w innych sprawach. Najszybciej, najłatwiej, jak Państwo słyszą, 2 2 i 7 3 telefonicznie. Here we are, Leny Krawiec w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut będzie godzina 17. Niezła historia. Po weekendzie czas na poniedziałkowe spotkanie z historią. Profesor Tomasz Gajownik, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa, ale myślę, że dzisiaj będzie ciężki temat generalnie, jak na początek tygodnia. I bardzo skomplikowany, złożony. 22 listopada roku 1963 w Dallas zginął w zamachu prezydent Stanów Zjednoczonych John Fitzgerald Kennedy. Właśnie ten zamach osnuty jest tajemnicą. Doszło, nie doszło, przecież to są różnego rodzaju śledztwa, powstało wiele teorii, także spiskowych. Znaczy ja tu nie będę w żaden sposób odkrywczy i nie przedstawię to naszym słuchaczom jakichś nowych ustaleń, natomiast wydaje mi się, że najbliższe prawdy, przynajmniej tak jak to obserwuję od kilku lat, te informacje, które dotyczą czy działalności komisji Warrena, czyli tej badającej kulisy śmierci prezydenta, czy w ogóle inne zeznania i inne badanie, które na przykład też FBI prowadziło w ostatnich latach. Wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobna wersja to jest ta, że rzeczywiście zamachu dokonały połączone siły zła, jeżeli tak to można określić, mając na myśli oczywiście przede wszystkim Związek Sowiecki i amerykańską mafię. Co tu dużo mówić, John Fitzgerald Kennedy został wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych głosami wyborców, którzy zostali nakłonieni przez mafię, prawda? Miał być to człowiek, który miał być sterowalny, miał być taką marionetką w rękach amerykańskiej mafii. Gdy okazało się, że nazwijmy to próbuje zerwać się z tego sznurka, a na haków na prezydenta było niemało, włącznie no przede wszystkim z jego słabościami do płci pięknej, więc wydawało się, że będzie to bardzo łatwe do sterowania prezydent, tak? A tutaj przede wszystkim amerykańska mafia dążyła do rozbudowywania własnego imperium już w oparciu o legalne interesy. Czemu nie chciał się podporządkować przede wszystkim brat Johna, czyli Robert Kennedy, który był generalnym prokuratorem i prowadził bardzo intensywne działania wymiaru sprawiedliwości wymierzone przeciwko amerykańskiej mafii. Więc gdy Robert intensyfikuje swoje działania przeciwko mafii, gdy John okazuje się być prezydentem coraz bardziej niezależnym, są siły i środki w Stanach Zjednoczonych, które chcą się pozbyć tego prezydenta. I tak się stało. Niezła historia. A jakie były konsekwencje polityczne zamachu na prezydenta Kennedy'ego? Konsekwencje? Czy polityczne, społeczne może? Tak, bo tutaj o tych konsekwencjach należałoby powiedzieć w wymiarze polityki międzynarodowej i polityki wewnętrznej. Jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, to jak wiemy z historii, następcą Kennedy'ego został jego wiceprezydent Lyndon Johnson, który tak naprawdę intensyfikuje obecność amerykańską w Wietnamie, która prowadzi do tego, że następuje eskalacja tego konfliktu i coraz większe zaangażowanie w Stanach Zjednoczonych w konflikt wietnamski. Zresztą sam prezydent Johnson był też oskarżany o przyczynienie się do śmierci. Tak, że to Kennedy'ego można byłoby powiedzieć, że jemu to było na rękę, prawda? Kolejną rzeczą to jest to, że praktycznie od czasu śmierci Abrahama Lincolna nie doszło do, przepraszam, udanego zabójstwa prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo próby były i na przykład na Theodora Roosevelta i chyba na prezydenta Hoovera, Herberta, o ile mnie pamięć nie myli. Natomiast to właśnie dopiero zabójstwo Kennedy'ego pokazało, że bezpieczeństwo prezydentów Stanów Zjednoczonych jednak w dalszym ciągu pozostawia wiele do życzenia. Poza tym ten wymiar społeczny. Kennedy był lubiany. Amerykanie go kochali. Go kochali. To był bardzo dobrze funkcjonujący człowiek w tym wymiarze PR-owskim. Bardzo też dobrze przygotowany do roli prezydenta Stanów Zjednoczonych od tej strony. Amerykanie go kochali. Też widzieli w Kennedym, no, bo każdy, kto zapozna się z biografią, charakterystyką Kennedy'ego, zresztą nie jedną, może dostrzec, że potraktowano go na początku jako złotego chłopca, że on był taki miękki, to szczególnie Nikita Chruszczow miał się o tym przekonać, że to było niewłaściwe podejście do Kennedy'ego, a tymczasem okazało się, że jest to bardzo konkretny, bardzo rzeczowy i bardzo kompetentny prezydent Stanów Zjednoczonych. No ale niestety okazało się, że najwyraźniej nacisnął na odcisk nie tym osobom, którym trzeba było i konsekwencje tego niestety poniósł właśnie 22 listopada. Dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajewnik przybliżał nam może nie kulisy, ale też znaczenie zamachu na prezydenta Kennedy'ego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Kolejna niezła historia jutro o tej samej porze, a tymczasem za 14 minut 17. Katalog w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Za 11 minut 17 ciągle niespokojnie na polsko-białoruskiej granicy. Imigranci pod nadzorem z inspiracji i z pomocą białoruskich służb próbują nielegalnie przekroczyć naszą granicę. Wojciech Szubzdan z Polskiego Radia Białystok śledzi doniesienia z granicy. Powiedz, gdzie teraz jest najwięcej prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej? W naszym regionie przede wszystkim do tych największych masowych prób przekroczenia nielegalnego granicy dochodzi na południu województwa podlaskiego, to okolice Czeremchy, Dubicz, Cerkiewny, Chmielnika. to jest południe województwa, tak nawet 130 kilometrów na południe od Kuźnicy, która ta uwaga nasza uskupiała jeszcze kilkanaście dni temu. I w codziennych komunikatach Straży Granicznej podaje Straż Graniczna, że teraz to właśnie najgorzej jest na południu województwa podlaskiego. W tych atakach na granicę, tak jak i ostatniej doby, często bierze udział po 100-150 osób i one mają zawsze podobny scenariusz. Zaczyna się od rzucania kamieniami w kierunku polskich żołnierzy Straży Granicznej, potem na polut migranci rzucają prowizoryczne kładki przypominające drabinę, żeby obniżyć te ogrodzenie i próbować przejść przez granicę. No i właśnie w tej nocy w ten sposób w okolicach Dubicz Cyrkiewnych wdarło się do Polski około 70 osób, ale wszystkie zaraz cofnięto na Białoruś. A jak zachowują się białoruskie służby wobec tych aktów agresji ze strony cudzoziemców? I o tym bardzo często i coraz głośniej mówi Polska Straż Graniczna i żołnierze, że nie tylko one są bierne, te białoruskie służby, ale to one wręcz inspirują migrantów do ataku. Migranci są podwożeni samochodami ciężarowymi do wybranych wcześniej przez Białorusinów miejsc. Oni zawsze są obok cudzoziemców. Standardem ostatnio, szczególnie właśnie na południu regionu, stało się to, że celują w Polaków laserem, latarkami, żeby oślepić żołnierzy, funkcjonariuszy. Też migrantów wyposaża się w narzędzia, na przykład do cięcia drutu, do zrobienia kładek prowizorycznych, żeby w ten sposób mogli przekraczać granicę. O tym też w internecie pisze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, który mówi, że cudzoziemcy są kierowani na naszą granicę, właśnie takie agresywne grupy cudzoziemców. No i obie te grupy, czyli Białorusini i cudzoziemcy, prowadzą wspólne takie działania, o których wcześniej sobie rozmawiają, niejako potem realizując taki plan próby dostania się do Polski. Na naszej antenie i w serwisach informacyjnych i w audycji Zapraszamy do Trójki mówimy o wielu już zorganizowanych zbiórkach dla polskich służb strzegących granicy. Mówimy, co i kto zbiera. Też możesz na ten temat więcej powiedzieć, jak na to reagują żołnierze, strażnicy graniczni, jak reagują policjanci? Rzeczywiście takich zbiórek jest bardzo dużo w województwie podlaskim, ale nie tylko, dochodzą głosy, że ludzie w tej Polsce zbierają różne dary. Rozmawiałem z przedstawicielkami kilku kół gospodyń wiejskich, które organizowały tego typu zbiórki. One mówiły, że absolutnie nie chodzi o to, że żołnierze czy też funkcjonariusze głodują na granicy, bo mają kuchnię polową, mają zapewnione jedzenie, ale bardziej chodzi o to, żeby zbierając różne dary, w ten sposób pokazać szacunek, wsparcie żołnierzom za obronę granicy. Pomagają też ta nowa grupa, podlascy, mazowieccy, lubelscy rolnicy. Oni zebrali około 80 tysięcy złotych i dzisiaj w siedzibie podlaskiego oddziału Straży Granicznej przekazali kłada, a ten sprzęt, szczególnie na zielonej granicy, w trudno dostępnym, leśnym, błotnistym terenie, doskonale ma sobie poradzić w patrolowaniu terenu. A jak reagują służby? Są zadowolone przede wszystkim z takich oznak wsparcia. To im dodaje otuchy, podpowiada, że to, co robią, wykonują swoją pracę bardzo dobrze. No właśnie, niektórzy wspierają, inni oczerniają. No i co z tym robi Straż Graniczna? No i dzisiaj na konferencji w Białymstoku związkowcy ze Straży Granicznej zorganizowali konferencję, poinformowali o tym, że złożyli do warszawskiej prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o wpisy w mediach społecznościowych, które miały oczerniać, zniesławiać funkcjonariuszy służących na granicy z Białorusią, a chodzi dokładnie o wpisy trzech osób, w tym znanej aktorki, która oceniając działalność Straży Granicznej nazwała ich mordercami. I związkowcy, którzy dzisiaj zabierali głos, mówili, że po takich wpisach część funkcjonariuszy, którzy bronią granicy, zaczęło się zastanawiać, czy na pewno tę pracę, którą wykonują, robią dobrze. No a tutaj jak zawsze są za nimi przełożeni zarówno podlaski komendant, jak i komendant główny Straży Granicznej, generał Tomasz Praga. Wielokrotnie zapewniali, że stoją za swoimi podwładnymi, jak to mówią komendanci, funkcjonariusze robią to, co do nich należy, czyli ochraniają granicę, nie dopuszczają do nielegalnego jej przekroczenia. Napiętą sytuację na granicy polsko-białoruskiej śledzi Wojciech Szubzda, dziennikarz Polskiego Radia Białystok. Bardzo dziękuję za relację. Dziękuję. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, Alanis Morissette jeszcze przed 17 i utwór zatytułowany Thank You. A za 6 minut serwis Trójki. How about getting off of these antibiotics? How about stopping eating when I am full of? How